znowu nie spuszczę wody. Wodociąg się zatka i będzie anarchia. Papier zerwę, wrzucę w szalet. Rurę zerwę, miskę wyrwę, kupą o ścianę rzucę. Anarchia, anarchia w buce. Bo ja jestem anarchią, anarchią w buce jestem. Terror w buce, anarchia w buce. Nikt mnie nie złapie, bo ja jestem anarchią w buce. Anarchią w buce. Tak, wielu woźnych złapać mnie chciało. Ja się nie dałem i nie poddałem. To robiłem tylko ja. Jestem anarchistą, znowu nie spuszczę wody. Wodociąg się zatka i będzie anarchia. Papier zerwę, wrzucę w szalet.